Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. Ve minen nasi men yekulu amennâ billahi ve bil yevmil ahiri ve mâ hum bimü'minin. Sadakallahul azim. Allahümme enfa'nâ bil Kur'anil azim. Ve barik lana fîhî velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullâhil hayyel kayyûm. Hassantukum bil hayyel kayyûm illezî lâ yemûte bedâ. Ve defa'tu ankumussû'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîyil azim. Muhterem dinleyenlerimiz, Allahu Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun ki bizleri Hazreti Kur'an'ın sofrasında, ziyafetinde bu gecede, bu saatte cemailedi ve sizleri bulunduğunuz yerlerde bu sese kulak verenlerden eyledi. İçinde bulunduğumuz nimetlerin kadrini, kıymetini bilelim. Bir ayet dinlemenin, bu derslerimizden bir derste ne kadar ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler okunuyor, bunları dinlemenin ne büyük bir menfaat temin ettiğini idrak edelim. 200-300 milyon, 400 milyon asgari ücret için akşama kadar çalışan, gece sabaha kadar nöbet bekleyen, bekçilik yapan fabrikalarda, şurada burada bu kadar insan, Allah hepimizin işimizi rast getirsin. Tabii zaruret, ihtiyaç, çoluk çocuk, nafaka temini, o da ibadet. Ama bunlar tabii fani hayatın geçimi için yapılan gayretler. Sonsuz hayat önümüzde, öldüğümüz gibi kendisini göreceğimiz, idrak edeceğimiz, müşahede edeceğimiz, kendimiz içerisinde bulacağımız bir hayat ki her an karşılaşmak üzereyiz. Ölümle birlikte başlayacak ve sonsuza kadar sürecek hayat. Ya saadeti ebediye, sonsuz mutluluk, ya da şekaveti sermediye, daimi bir bedbahtlık, felaket karşımıza çıkacak. Bunu biz hazırlıyoruz. Şu saatlerde, şu vakitlerde aldığımız, verdiğimiz nefeslerle bunu hazırlıyoruz. Gayretimiz ne yoldaysa, mesaimiz ne yöndeyse kendimize onu sipariş veriyoruz. Onun için Rabbimiz Tebareke ve Teala, Estaizu billah. Velleyli izâ yakşâ ve nehâri izâ tecellâ ve mâ halikaz zekara vel unsâ. Karanlığıyla her tarafı bürüdüğü zaman geceye, ziyasıyla parladığı zaman gündüze ve her mahluktan erkek ve dişi türlerini yaratmış olan Allah'a yemin olsun ki sizin mesainiz, gayretiniz, çabanız, çalışmanız elbette farklı farklı, değişik yönlerdedir. Onun için hadis-i şerifte kullun nasi yahdu febâi'un nefsehu femu'tikuha umubikuha. Herkes gayret ediyor, çalışıyor. Herkes bir iştedir. Ama kimisi canını cennete yerleştiriyor, cehennemden azat ettiriyor, boynunu kurtarıyor. Kimisi de nefsini, canını cehenneme satıyor, ateşe atıyor. Bu neye göre oluyor? Ne zaman oluyor sorusunun cevabı? Şu anlarda oluyor. Neye göre oluyor? Yaptığı işe göre oluyor. Şu anda Kur'an dinleyenle, tefsir dinleyenle, ayet hadis dinleyenle, efendim, haramlar, gıybetler, dedikodular, yalanlar, iftiralar, Kur'an sünnet aleyhine yapılan konuşmaları dinleyenler bir olur mu? Olmaz. Onun için فَاَمَّا مَنَ اَعْضَى وَاتَّقَى وَصَدِّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Allah yolunda malını cömertçe veren, zekatını, hayrını, sadakasını veren, haramlardan sakınan, Rabbinden sakınan, beni yaradan Allah var, onun huzuruna çıkacağım, hesap vereceğim, ne cevap vereceğim diye düşünen ve en güzel kelime olan kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Bunu tasdik eden, bunu doğrulayan, kalbinden, dilinden düşürmeyen, eksik etmeyen ve din-i mübini İslam'ı tasdik eden, doğruluğunu kabul eden, inanan ve en güzel yer olan cennete inanan, ona göre çalışan kişi fesen yessiruhu lil yusra. İşte o en kolay olan ve en rahat olan, sonsuz saadet yurdu olan cennete biz hazırlayacağız. Cenneti ona hazırlayacağız. Onu da cennete götürecek amellere muvaffak edeceğiz. O amelleri ona müyesser edeceğiz. Kolay getireceğiz. Tefsir dinlemekten lezzet alacak. Kur'an sohbet dinlemekten doymayacak. İbadetten zevk alacak. herkesin uyuduğu saatlerde, en uykunun en tatlı zamanında o Allah diyecek, kalkacak. Bunlar kolay şeyler değil. İki rekat namaz adama dağları yontmaktan, taş taşımaktan zor geliyor. Ya Allah zor getirirse öyle gelir. Onun için kendimizi nereye hazırlıyoruz? İşte cennete hazırlıyorsak cennet amellerine mesaimizi sarf edelim. Vaktimizi, saatimizi cennet ehlinin amellerine harcayalım. وَمَّا مَنْ بَخِيلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Kim ki cimrilik eder, hayra vermez, Allah'ın dini uğrunda harcamaz, fakir fukarayı doyurmaz, yetim, dul, miskin, yolda kalmışa hiç merhamet etmez, kendini ihtiyaçsız sanır. Benim Allah'a ihtiyacım yok, peygambere ihtiyacım yok, Kur'an tefsir dersine ihtiyacım yok, vaaz dinlemeye lüzum yok. Ben kendimi kurtarmış adamım, tıkırım yerinde, tuzum kuru. Ve en güzel kelimeyi, kelime-i şehadeti inkar eder. En güzel yer olan cenneti inkar eder. Neymiş cennetmiş, ahiretmiş, şuymuş, buymuş derken milleti kandırıyorlar. Ondan sonra yok oruç tut, şunu yeme, bunu yeme. Yok şu haram, bu helal derken milletin keyfini kaçırıyorlar, moralini bozuyorlar. Efendim ne cennetiymiş, ne cehennemiymiş diye. Bunlara inanmaktan kendini müstahni sanır. Kur'an'a ihtiyacım yok, dine ihtiyacım yok. Emir, yasak dinleyip amel etmek gibi bir zorunluluğum yok. Hiç moralimi bozacak durumum yok. Ye iç yat aşağı, eğlenmene bak fikrinde olur. En güzel kelimeyi cenneti yalanlar, inkar eder. Cennet inkar eder, kelime-i şehadet inkar eder, İslam dinini inkar eder. Fesen yessiruhu lil usra. O en çetin yer, en zor hal, cehennem azabına düçar olmak gibi bir rezalete, felakete onu hazırlarız Allah buyuruyor. Tabii ki o kendini o yola sürükler, sevk eder. Tercihini batıldan yana kullanır. Seçimini cehennemden yana yapar. Allah da ne yapsın? İmtihan olmak için herkesi iradesiyle, kudretiyle baş başa bırakır. Kendi isteğini, gücünü kullandığı noktayı Allah ona halk eder, yaratır. Tabii ki bundan Allah Celle Celaluhu sorumlu olmaz. Çünkü yaradan mesul değildir ya. Sebep olan, kendisine verilen sermayeyi, mesai, vakti, saati, nefesleri Allah'ın dininin karşı tarafında, karşı cephesinde, muhalif cephede harcayan bunu hak etmiş olur, bunu kesbetmiş olur, bunu kazanmış olur ve sorumlu olur. Onun için şimdi sizi tabii tebrik ediyorum. Bununla birlikte hamd-i senalara, şükürlere davet ediyorum. Bir ayet duymak kadar, bir ayetin tefsirini dinlemek kadar büyük kazanç, büyük saadet, mutluluk olamaz, bahtiyarlık olamaz. İşte siz Allah'ın o bahtiyar kullarındansınız. Elhamdülillah diyelim. Sonsuz defa hamd edelim, şükredelim. Allah nimetimizi artırsın, ziyade eylesin. Bize nasıl şükredeceğimizi ilham eylesin. Bu nimetlerden, şu saatlerde, şu derslerden mahrum olan kullarına da Allah Teala hidayetler ihsan eyleyerek onlara da İslam'a, Kur'an'a karşı rağbetli ve meyilli eylesin. Amin. Şimdi Bakara suresinin 8. ayet-i kerimesinde dersimiz geldi. Buraya kadar müttakilerin, mümin müttaki kulların vasıfları anlatıldı. Ondan sonra 2 ayet-i kerimede, 5 ayet-i kerimede mümin ve müttakilerin vasıflarından bahsedildi. 2 ayet-i kerimede kafirlerin kötü durumundan haber verildi. Bundan sonra 13 ayet-i kerime kadar ileri münafıkların, İki yüzlü sahtekarların, inandık deyip inanmayanların durumları, felaketleri, fedahetleri, rezil rüsvaylıkları beyan edilecektir. Allah Teala cümlemizi onlarda bulunan vasıflardan herhangi birine sahip olmaktan muhafaza buyursun. Amin diyoruz ve başlıyoruz. Estaizu billah, bismillah ve minen nas. İnsanlardan öylesi vardır ki men yekûle amennâ billah, biz Allah'a iman ettik. Bilyevmil ahir, o son gün olan ahiret gününe inandık derler. Derler ama kimin ne dediği bizce malumdur. Kalbinden ne geçirdiği bize ayan beyandır. Onun için kimse sözle dava ispat edemez. Dava delil ister. Delilsiz dava batıldır. Onun için ben Allah'a ve ahirete inandım diyen bir iddiada bulunmuş olmaktadır ki bunun ispatı gerekir. Öyle kullarım var ki Allah'a ve ahirete iman ettiğini söyler ama siz bana sorun ki Ve mâ hum bimü'minîn. Onların içini dışını kalbini her şeyini bilen Allah olarak ben biliyorum ki ve bildiriyorum ki onlar asla inanan kullar, imanlı kimseler değillerdir. Ya şimdi biz de amennâ diyenlerdeniz. Acaba bizim hakkımızda ne buyuruluyor bilmeyenlerdeniz. Değil mi? Tabii ki imanımızda şüphemiz yoktur. İmanımız hakkında istisna bile inşallah diyerek istisna bile yapamayız. Tabii ki hakka müminiz, gerçekten müminiz, imanımızda şüphemiz yoktur. Ama imanımız kabul müdür değil midir meselesi. Tabii bu namaz abdese benzemez. Bir insan abdest alır, namaz kılar, ömre yapar, hac yapar, zekat verir, kabul müdür değil midir? Herkes bunda tereddüt edebilir. Çünkü kimsenin bu hususta bir garantisi yoktur. Ama iman şüphe götürmez. Yani ben şimdi Müslüman olduğumu, imanlı biri olduğumu bilmekteyim. Şimdi ben acaba ben Allah'ın dininde imanım kabul mü değil mi diye bir tereddüt ehli sünnete göre yersizdir. Hatta zararlıdır. Çünkü biz biliyoruz ki içimizde, kalbimizde iman vardır. Dolayısıyla biz müminiz. Peki bunlar kimlerdir ki Allah-u Teala bunlar hakkında böyle buyuruyor? Bunlar münafıkların reisi olan Abdullah bin Übey bin Selul ve adamlarıdır. Bunlar dilleriyle kelime-i şehadet getirirlerken maksatları imanlarını ikrar, tasdiklerini ikrar değildir. Gayeleri nedir? Mallarını, canlarını kurtarmaktır. Yoksa gerçekte kalben iman etmiş değillerdir. Çünkü Medine-i Münevvere hicretten sonra İslam devleti kurulmuştur ve pabuç pahalı olmuştur. İmansızlık pahalı olmuştur. Bundan dolayı kafir sınıfında görünmemek için, mal ve can emniyetine kavuşmak için dilleriyle kelime-i şehadet okuyarak biz de Müslümanız demişler ve böylece iman ve İslam'ın güvencesi altında rahatça yaşamışlardır ama birçok münafıklık alametlerini sergilemişlerdir. Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayet-i kerime onların sözlerinden, fiillerinden, hallerinden, tavırlarından, içlerinde iman olmadığını yansıtan hal ve hareketlerinden bahsetmektedir. Bu yüzden tabii kafir olarak yaşamışlar, mümin olarak görünseler de kafir olarak yaşamışlar ki mümin olarak görünmeleri hasebiyle bunlara münafık deniyor. Kafir olarak da gebermişlerdir. Ve mâ tü'hum kafirûn ayet kelimesinde efendim tarif edilmişlerdir. Sonları felaket olmuştur, fecaat olmuştur ebedi ahirette. Onların Allah-u Teala karşısında hiçbir hüccetleri, delilleri, tutanakları, tutunacak dalları kalmamıştır. Bu itibarla bu ayet-i kerimeler Evs ve Hazret kabilesinden olan, Medine'nin yerlilerinden olan münafıklar hakkında nazil olduğunu İbn Abbas Hazretleri beyan ediyor. Çünkü münafıklık Medine'de belirmiştir. Çünkü münafıklık İslam'ın güçlü olduğu dönemlerde ve yerlerde belirir. Aksi takdirde zaten Mekke döneminde müşrikler revaçta olduğundan, galebede olduğundan ve kafirlik prim yaptığından münafıklığa bir lüzum yoktur. Çünkü gavurum, gavurum diyene madalya takıyorlar orada. O zaman münafıklık niye yapsın adam? Bu itibarla münafıklık nerede belirmiştir? Medine döneminde. Neden? Çünkü orada İslam hakimiyeti kurulduğundan kafirlik büyük zararlar, maddi zararlar vesaire, tabii efendim kız alınmamak, kız verilmemek, toplumdan dışlanmak gibi birçok ters etkileri olduğundan onlar da dış görünüş itibariyle mümin geçinmeyi tercih etmişler. Kafirliği kalplerinde gizlemişlerdir. Onun için Allah-u Tebareke ve Teala Hazretleri bunların mümin olmadığını beyan etmektedir. Demek ki insan bir imtihana tabi tutularak içi dışına çıkarılabilir. İmtihan insanın içinde bulunan hali dışa vurdurabilir. Rabbimiz Tebareke ve Teala buyuruyor. Estaizu billahi minen nasi men yekûle amennâ billah. Öyle insanlar var ki biz Allah'a iman ettik derler. Ama feydâ uziye fillâh. Allah uğrunda eziyete tabi tutulduğu zaman işte burası. İslam için, din için, Allah için bir sıkıntıya uğradığı zaman malında olabilir, canında olabilir, maddi veya manevi olabilir. Efendim, hapse atılır, dayak atılır, işten atılır vesaire. Sıkıntılar çeker, namazdan sebep, tesettürden sebep, efendim, Allah'ın helallarına, haramlarına, riayetinden sebep, efendim, başına bir sıkıntı gelirse ceale fitneten nasi ki azabillah. İnsanların yaptığı işkenceyi ve azabı Allah'ın azabı gibi kabul eder. Ya mübarek insan geçici dünya hayatıdır. Birkaç gün içinde zaten dünya bitecek, herkes ölecek. Ama tabii o şekilde düşünemez. İmtihan onu açığa verir. Velen ca'e nasrun min rabbik. Ama Müslümanlara Rabbinden bir yardım gelirse, zafer, ganimet, galibiyet görünürse لَيَكُولُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعْكُمْ. Hemen Müslümanların safına geçerler. Ya biz de sizinle beraberdik. Biz de Müslümandık, şuyduk, buyduk. Ne olacak? İşte ganimetlerden bize de pay düşmüyor mu falan. Biz de ganimet alalım. Mübarek insan bu dünya, bu İslam yolu dikensiz gül bahçesi değil ki. Sen böyle hep işin karında olacaksın. Hiç zarara yanaşmayacaksın. Sıfır risk alacaksın. Zerre kadar efendim bir kargaşaya, bir işkenceye tabi tutulmayacaksın. Öyle bir şey başına geldi mi hemen döneceksin. Ben Müslüman değilim, ben efendim şöyle değilim, böyle değilim, ben namaz kılmam canım benim. Efendim içki de içerim, kumar da oynarım. Ben hiç öyle bir taassubum yok, mütaassıp biri değilim falan. Bu taraftaki İslam'ı yaşayan kesim bir zafere imza attığı zaman, bir şeyler kazandığı zaman bu sefer dönüp bunların tarafından ya ben sizinle beraberim işte siz yanlış anlamayın ben kendimi gizliyordum vesaire. Dalavere. Eveleyşallahu bi aleme bima fi suduril alemin. Peki Allah değil insanların, cinlerin, bütün alemlerin içinde, gönlünde, göğsünde neler olduğunu en iyi bilen değil midir? O zaman kimi kandırıyorsun? Bu yüzden ulema ne buyuruyor? Men tehalla bi gayri ma fihi fadahal imtihanu ma yedde'ihi. Kendinde bulunmayan bir vasıfla efendim kendini ortaya çıkarmaya çalışan, ben şöyle Müslümanım, şöyle müminim, şöyle müttakiyim, şöyle takva sahibiyim vesaire, halbuki bunlardan hisseder değildir. Efendim nasibi olan biri değildir. Bu kişi müddeidir, bir iddiacıdır ama bunun yaptığı iddianın boş olduğunu imtihan meydana çıkarır. İşte bir eziyet gelir, bir sıkıntı gelir, bir risk gelir. Efendim hemen bakarsın adam ortadan kaybolmuş. Daha ne camiye gelir, ne cemaate gelir, ne Kur'an dinler, ne Allah der. Her şeyi değiştirir. Onun için ben şöyleyim, ben böyleyim diyecek durumda değiliz. Fela tüzekku enfusekum. Kendinizi temize çıkartmayın. Hüve alemu bimen itteka. Kimin Allah'tan hakkıyla sakındığını. En iyi bilen Allah'tır. Fe imne men medeha nefsehu zümme ve men zemme nefsehu mudiha. Kendini metheden zemmedilir. Kendini zemmeden methedilir. Şimdi Firavun gibi olursan tam Kızıldeniz'in dalgaları arasında can vereceği zaman ve ene minel müslimin. Ben de Müslümanlardanım. Görüyorsunuz. İnsan zoru gördüğü zaman Firavun da olsa ben Müslümanlardanım. Geçen bir arkadaş anlatıyor. Benim bir komşum var diyor. Hiç Allah demez. Diyeni de hakir görür. İnanmaz bir şeye. Ne zaman gidiyor? Zelzele oldu. Ortalık sallandı. Onda çocuk çoluğu yok. Benim de çoluk çocuğum yok. Yaz zamanı işte herkes köye gitmişler. Bunlar işi var diye. Evde yalnız kalmışlar. Çıktım diyor kapıya Cenab-ı. O da çıktı Allah Allah diyor. Peşinden dedi ki diyor ya bana da Allah dedirtti ya. Allah ne yapmış? Ona da Allah dedirtmiş. Allah istese herkese Allah dedirtir. Bak Firavun'a ne yapıyor? Boğulurken ben de Müslümanlardanım dedirtiyor. Ama ben inandım, ben Müslümanım demek kar etmiyor öyle zamanda. Ne diyorlar adama? Alane! Şimdi mi? Bundan önce isyan ettin ya. Allah kitap nedir dedin ya. Müfsitlerden idin ya. Müfsit bozguncu. Bak Müslim kendini Allah'a teslim eden Müslüman. Müfsit bozguncu. Fesat çıkaran. Adam diyor ben Müslimlerdenim. Mevla buyuruyor sen müfsitlerdendi. Müfsitlerdensin sen. Demek ki kendini methetse olmadığı bir davayı ortaya atsa Mevla onun hakikatini biliyor. Öte yandan Yunus Aleyhisselam balın karnına düştüğü vakitte ne buyurdu? İnni kuntu minez zalimin. Ben ya Rabbi sen beni balın karnına atarak bana zulmetmedin. Ben ümmetimden izinsiz kaçarak Kendime zulmedenlerden oldum. Kendi kendime ettim. Sen bana bir şey etmedin. O ben zalimlerdenim deyince Mevla ne buyuruyor? Felevla ennehu kâne minel müsebbihîn. O tesbih ve zikir ehlindendir. Öyle olmasaydı lelebise fî batnî ilâ emmîbâsûn. İnsanların kabirden mahşere diriltilecekleri güne kadar o da balığın karnında bekleyecekti. Yani herkes mahşere kabrinden kalkarken onun mezaresi o balık olacaktı. Ama o müsebbihlerden olduğu için yani tesbih ve zikir ehli. Bak o diyor ben zalimlerdenim. Mevla bir o müsebbihlerdendir. E demek ki kendini zemmeden methedilir. Allah Teala dayanamayacağımız imtihanlara tabi tutmasın. İmtihan ettiğinde kazanmayı müyesser eylesin. Ama tabii ki insan konuştuğu sözün eri olacak. Konuştuğuyla amil olacak. Ağzından çıkanı kulağı duyacak. Hazmedecek. Kalbine inecek. Kalpten gelecek. Esas innel kelame le fil fuadi ve innema yu'ilel lisanu alel fuadi delila demiş şair. Söz aslında gönüldedir. Dilsizler konuşmuyor mu? Senden benden çok konuşuyor. Kalplerinden neler geçiriyor? Lisan gönüle delil kılınmıştır. Demek ki bu kadar dili dönmeyen, hiç konuşamayan Müslüman var. Onlardan ikrar rüknü sakıttır. Çünkü dillen söyleyemez adam, dili yok. Kalben iman ediyor. Amenna billah diyor. Allah onun imanını kabul ediyor. Tamam. Ama sen şimdi içinde iman yokken, gönlünde inanç yokken, efendim günü kurtarayım, zavairi kurtarayım, bir menfaat temin edeyim diye ben de inandım diyorsan, o zaman nifak olur. Onun için Huzeyfe radıyallahu anh yanındaydım diyor Ebu Yahya Hazretleri. Bir adam geldi. Nifak nedir? Huzeyfe radıyallahu anh zaten münafıklık mütehassısı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu husustaki sırdaşı, münafıkların listesini kendisine verdiği zat. O tabii nifakı en iyi o tarif eder. Ne buyurdu? En tetekelleme billisani ve la te'amele bihi. Dilinle söyleyip söylediğin şeyle amel etmemendir. Şimdi sen dilinle ne söylüyorsun? Amenna billah. Ben Allah'a inandım. Ahirete inandım. Kalbinde var mı bu inanç? Yok. Bu oldu nifak. Onun için bu işler Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ki kalplerimizin içinde olanları aynı dilimizle söylediğimizi işittiği gibi işitiyor, bildiği gibi biliyor. Hiçbir şey ona gizli kalmıyor. Böyle bir Allah'ın huzurunda sahtekarlığın ne faydası olur? İşte adam Allah'a da inanmadığı için dünyada yalandan yarar görüyor. Onun için yalanı bırakmıyor. Allah Teala'ya imanı olsa böyle bir iman iddiasında yalan konuşur mu? Rabbimiz Estaizu billahi yekulûne âmennâ billâhi ve birrasûli ve ata'nâ thümme yetevellâ ferîkum minhum min ba'di zâlike ve mâ ulâike bil mü'minîn. Habibim o münafıklar geliyorlar senin yanına. Biz Allah'a iman ettik. Peygamber'e iman ettik. Bir de itaat ettik diyorlar. Söz dinledik, emir tuttuk. Ama sonra içlerinden bir cemaat, böyle diyenlerden bir grup itaatten, Allah ve Resulü'nün hükmüne boyun eğmekten açıkça yüz çeviriyor. Yani kalbindeki zaten Allah'a malum. Allah'a kalple dilin farkı yok. Ama bu laf ehli olmadıkları, inandık ve itaat ettik sözünleri olmadıkları hareketlerinden çıkıyor. Yoksa kalbinde zaten yok. Kalbinde ne olup ne olmadığını da sahabe-i kiram bilemiyor. Bazı kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bilemiyor Allah'a bildirmeden. Ve min el medineti meradu alen nifak la te'alemum lehennu alemum. Medine'de öyle ustalıklı münafıklar var ki sen bile bilmezsin onları. Ancak biz biliriz Allah buyuruyor. Onun için ama öyle bir tavır sergiliyorlar, öyle bir hareket yapıyorlar ki bu iman ve itaat sözleri tamamen çelişiyor. Hiç birbirine uyarlanamıyor. İşte o zaman herkes anlıyor ki ha bu ne diyor, ne yapıyor. Mevla da ne buyuruyor? İşte sana onlar inanan kimseler değildirler. Ben zaten biliyordum onları ama sen de bakıyorsun cihattan kaçıyorlar, yarı yoldan kaçıyorlar, yatsıya sabaha cemaate gelmiyorlar. Zaten kendilerine kaldıkları zaman evlerinde namaz da hiç kılmıyorlar. Milletin içinde gösteriş olsun diye kılıyorlar. Ya eyyüver Resul, ey Nebi Zişan, Muhammed Aleyhissalatu Vesselam, la yahzunkellezine yusari'une fil küfri, minellezine kalu amennâ bi efvâhim ve lem tü'min kulûbu. O ağızlarıyla inandık deyip de kalpleri inanmamış olan, kafirliğe koşuşan, kafirlik içerisinde yarışan münafıklar seni üzmesin. Biz onların içini dışını çok iyi biliyoruz ve seni şerlerinden koruyacağımıza söz veriyoruz. Kafirlik içerisinde yarışıyorlar ama dilleriyle inandık diyorlar. Kalpleri inanmamış. Kalplerinin inanmadığını kim biliyor? Ancak Allah biliyor. Aletil Arabu amennâ. Bedeviler geldiler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Biz iman ettik dediler. Sen bizim kıymetimizi bilmiyorsun dediler. Bunca Arap kabileleri seninle savaşıyor. Biz inandık sana geldik. Niçin bize ganimet mallarından vermiyorsun? Niçin bizim ihtiyaçlarımızı görmüyorsun? Gibi kainatın efendisine karşı terbiyesiz konuşmalar yaptılar. Ve Müslüman oldukları için İslamlarını onun başına kalktılar. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ اَنَسْلَمُ Müslüman olmuşlar diye göya senin başına kalkıyorlar. قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيْهِ اِسْلَامِكُمْ Müslüman oldunuz diye benim başıma kalkmayın. بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّوا عَلَيْكُمْ اَنَدَاكُمْ لِلْيْمَانِ Eğer gerçekten inanmış olsaydınız, inküntüm sadıkın tabi. Siz doğru konuşmuyorsunuz, yalan konuşuyorsunuz ama eğer doğru kimseler olsaydınız, gerçek mümin olsaydınız, o zaman da Allah Teala size minnetin nimetini açıklardı ve minnet ederdi ki, bak bu kadar insan imandan mahrum iken ben size iman nasip ettim, bana şükredin ha demesi gereken Allah iken Celle Celaluhu sen kalktın ne diyorsun? Ben Müslüman oldum, kıymetimi bil ha. Olur mu? Efendi Hazretlerimizin verdiği bir misal. Adama acıyorsun, sokakta görüyorsun. Açlıktan, susuzluktan gözü görmüyor, eli tutmuyor, ayağı yürümeyecek halde neyse zorlan eve getiriyorsun, yediriyorsun, içiriyorsun, bir bakım yapıyorsun adam. Neyse gözünü açıyor, eli ayağı toparlanıyor. Ondan sonra adama diyor, bana bak benim kıymetimi bil, ha senin yemeğini de herkes yemezdi. Şimdi durum buna döndü yani. Diyorsun ki bak bu kadar insan dinden çıktı, namaz kılmıyor, İslam'ı kabullenmiyor, vaaz bir şey dinlemiyor. Ben seni dinliyorum, kıymetimi bil ha. Kim kimin kıymetini bilecek ya? Allah mı bizim, biz mi Allah'ın? İslam mı bizim, biz mi İslam'ın? Böyle saçmalık olur mu? Sen zaten gerçek Müslümansan, bu en büyük iyiliği sana Allah yaptığı için Celle Celaluhu sana hamd etmekten, şükretmekten bir an boş kalmaman lazım. Ki bu kadar insan içinden beni seçti. İslam için, Kur'an için. Şu saatte Allah'ın ayetlerinin tefsirini dinlemek için. Beni seçti Allah. Ne büyük nimet ihsan etti bana diye. Böyle demen lazım. Gerçekten mümin isen. Bak geldiler biz inandık ha, sen bizim kıymetimizi bilmiyorsun. Kullem tu'minu. Habibim de ki siz inanmadınız. Bak Habibim de ki deyince Resulullah der. Ama kendiliğinden ben senin içini gördüm, sen Müslüman değilsin demiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bildirmeden bir şey demez. Nahnu hakimiz zahir. Biz görünüşle hüküm veririz. Adam inandım dediyse tamam inandın deriz. Mümin muamelesine tabi ederiz ama Mevla diyor ki Habibim sen söyle ki onlara siz inanmadınız. Çünkü ben onların kalplerini biliyorum. Velakin kulu veslemna. Siz deyin ki zoru gördük, Müslüman olduk. Zorumuzdan Müslüman olduk demeye mecbur olduk. Velemma yedhulil iman fi kulubikum. Bugüne kadar iman kalplerinizin içine hiç girmiş değil. Bu ana kadar iman diye bir şey kalplerinize girmiş değil. Allah. Kalpleri yaradan bilmeyecekti. Ben mi bileceğim? Ela ya'lemu men halaka? Yoktan yaradan. Allah Celle Celaluhu şu anda kalbinde olanı bilen. Bundan evvel kalbinden geçenleri, geçirdiklerini bilen. Bundan sonra kalbinden geçecekleri sen bile bilmezken bilen Allah var. Celle Celaluhu. Kimi kandırıyorsun? يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا O münafıklar, o biz inandık diyenler ne yaparlar? Bu sözleriyle göya Allah'a hile yapmaya kalkarlar. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Bir de iman etmiş olan kimselere hile yapmaya kalkarlar. Aslında tabi Allah'a imanlar olmadığından burada onların hilesi Allah'a hile yapmak değil, Resulullah'a hile yapmak. Ve onun onları Müslüman tanımasını sağlayarak güvenlik kazanmak. Ama Allah Teala Habibine karşı yapılan bu hile hudâ muamelesini kendisine yapılmış gibi kabul ederek Allah'a hile yapmaya çalışıyorlar. Buyuruyor. Ne gibi? Estaizu billah innellezine yubâyi'ûneke innemâ yubâyi'ûne Allah. Habibim, seninle biatleşenler, el ele tutuşup sözleşenler aslında seninle değil, ancak Allah ile biatleşmiş oluyorlar. Bu itibarla nasıl ki Resulullah ile biat sallallahu aleyhi ve sellem anlaşma ve sözleşme, Allah ile anlaşma ve sözleşme olduğu bildiriliyor. Burada da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı yapılan bir hainlik, hile muamelesi, hile, karlık, Allah'ı aldatmaya kalkışma olarak değerlendiriliyor. İman etmiş kulları da tabii böylece aldatmış, kandırmış oluyorlar. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizi amennâ billahi ve billahil ahir, Allah'a ahirete iman ettik, iman şartlarına iman ettik sözümüzde sadık olanlardan, sözü özü bir olanlardan ayırmasın diye dua edelim inşallah. Ve bu imanımızı suretten hakikate, taklitten tahkike terakki ettirmek için, yükseltebilmek için zikrullah'a devam, Allah'ın zikriyle kalplerimizi donatmaya, mamur etmeye devam, nefislerimizin kötü huylarından tezkiye, temizleme faaliyetleri, seyri sülük faaliyetlerine devam, dualara devam, boyun büküp yalvararak aman ya Rabbi kalplerimiz senin elinde, sen çevirme kalplerimizi bu imandan, ayırma bizi ya Rabbi diye ve dayanamayacağımız imtihanlarla bizi imtihana tabi etme ya Rabbi diye iki canda da iyilik, güzellik, hasene istemeye devam inşallahurrahman. Sohbetleri dinlemeye devam inşallah. Devam edecek bakalım Allah münafıkların daha nelerini anlatacak. Acaba bizde de onlardan bir, onların sıfatlarından bir sıfat var mı? Huylarından bir huy var mı? Varsa Allah muhafaza yandık. Onu nasıl temizleyeceğiz? Nasıl arındıracağız? Hangi huy münafık huyu? İşte bunları ayet-i kerimeler Rabbimiz bize okuyacak. Biz de size anlatmaya çalışacağız. Aman başımızın çaresine bakalım. Yoksa işimiz yaş. Her an Allah'ımızın huzuruna gitmek üzereyiz. Ölüm birden gelip kapıyı çalacak. Bizi aniden alacak. Onun için mutlaka Allah'ın razı olduğu kullardan olmak için onun kitabında beyan ettiği şekilde dostların sıfatlarını takınalım. Aman düşmanların huylarından uzak olalım. Kendilerinden de uzak olalım. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Sallallahu teala ve sellem ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi sahbihi ve sellem teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin. Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.